في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب مثال مخ کے بیان شو د مومنانو او د الله د هغه نور چې هغه د مومنانو په سینو کې دی چې د هغه بے حدا او بے انتها رڼا ده نو دا سوالو چې دا خلق به کوم ځای کې ملاویږي چې الله د هغې صفتونه بیان کړو د هغې مقام به کوم ځای په دې آیات کې ذکر کړل چې فی بیوتن دا د الله په کورونو کې دي دغه چې په زړونو کې رڼاګانې دي د توحید او د ایمان نو فی بیوتن دا هر ځای کې نشته بلکې هغه کورونه د الله او هغه جوماتونه چې هغه په دې سره آباد دي دوی مدام دا چې مخکې ذکر کړو چې یو قدو دا چراغ بل شوی دی په یو شیشه کې یو هغه شیشه په شان دستوري ده او دا چراغ بلیگی یو قدو کم زیکی بلیگی فی بیوتن دا غید پاره ہوئی چی دا رانگانی چی اللہ رب العزت یہ صفتو کو اغبل زیکی نمی لاویگی فی بیوتن پاگا کورونو کی چی اغد اللہ کورونو دی جماعتونو دی تغرا ناگانی پاغی کی ملاوی گی او در مدام وچ اخر کیوی لیو یهد اللہ لنوری من یشاو ہدایت کی اللہ دداغی نور او رناد پار چی بیان اکڑا خواه چاہتا چی خواه خیشی او دا ہدایت کم دے کے حاصلی گی فی بیوتن تا دا اللہ پا کورونا کے حاصلی گی دکہ دا کورونا جوڑ شویم دا دید پار دی چی دے کے دے دا اللہ بندگیو شی دا اللہ ذکرو شی او دې کې د قران بیان شي درس او تدریس شي دبل ذهن مې لاویږي د دې مرکزونه چې دي هغه د الله کورونه دي، هغه کې د الله د دین اشاعت کیږي، د قران او سنت دعوت بل ورکول شي. دې د مخکې د پاره محل بیان کړ چې که څوک دغه رڼا ګوري نو فی بیوتن دا پاغی کورونو کې ملاوی گی، اذن اللہ ان ترفع، چلا امر کڑے دے چدغا کورون دی اوچت کڑیشی، اذن مانا دلتا کی امرا او حکما باقیده اللہ امر کرده او حکمی کرده تا دی کورونو پا حق کی انترفا چدا دی اوچت کلیشی. او دا دی اوچتوالی دو قسمه ده، یو دا غی عمارت ته چې اول پیغمبرانو کړو، وایز يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل، ابراهيم عليه السلام بنیادونه اوچتول کنا د بیت الله، زګاغه رکشو یو زمکی سر برابر شیو، اللہ حکم کو چی دا کور جوڑ کا، ناغ جوڑ کو رفعت یہو کو، او دویم رفعت پیت بارد عبادت سر دے چی باغی که دا اللہ بندگیو شی و دا اللہ ذکرو شی. څنګه چې حدیث کې راځي چې ملائک ګرځي سیاحین وتوي، او داسې ځایونه ګوري چې هغه کې د الله ذکر کیږي، د الله حمد و ثنا کیږي. نو کله چې هغه داسې یو جماعت عمومي چې د الله په کور کې ناشتي او د الله د کتاب درس او تدریس او بیان کوي، نو هغه ځای کې راځم چې ډېر په کثرت سره دا د هغې رفعت دی، د هغې ځای اوچتوالی په دې باندې دی چې هغې کې ذکر وکړی شي او هغې کې حمد و ثنا او هغې کې د وحدانیت بیان شي. هر مکان او هر زمان چې عظمت مونته دي، برکت یې مونته دي، نو د الله د کلام نه کاغ شپو د ليلۃ القدر دا غي څومره شان دي، دا د قران د وجه نه، او کاغ مکه معظمه ده، د قران د نزول محل دي، اغیت برکت حاصل دین دا قرآن دا وجینا. اللہ حکم کلیو چی دا کورونا دی وچت کلیش، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، دا خلق پدا سی کورونو کی دی چی اللہ امر کلی دی چی دا دی وچت کلیشی. فی بیوتن دوارا جائز دے زماو کسرا، سنگ دی اچت کلیشی، ویذکرا فی حسمو، بیان دی کلیشی پاغی کی نم دا اللہ پا وحدانیت سرا، دا دی یوزے اچت والی دے، دا دی یوزے عظمت تے و شان دے، کمزے کی دا اللہ نم واغستے شنو اغزه برکتش تبارک الذی بیده الملک. چې ذکر کړی شي او بیان کړی شي پاره کې نوم د الله ناغي کورونو کې دا حلق ملاویږي اغي تدارنا حاصل ده. معنی دووی درفات لیکن رستو آیات تایید کی دو دوی میں معنی شمرات تنو چتوالے پا عبادت سر دے تلا پا ذکر او پا حمد و سنا سر دے یسبح له فیها بالغدو والآسوال تسبیح وای الله لرا پدغی کورونو کې بالغدو والآسوال په سحر او په مازیګر کې وختونه یو خو نمرات چې رفعت عبادت او د ذکر دی چې بدی سره دی او زه شان اوچتیږي مقام اوچتیږي تو جمعاتونو په حق کې الله دا فیصله کړی ده چې دا دغه سیمه پرې ده خالی د الله د ذکر نه د الله د کلام نه بلکې په دې کې د الله کلام بار بار بیان کړي چې د دې رفعت راشي د دې اوچتوال راشي چې دنیا کې نور ټول زینه ښکته ای او دا اوچتي د نور و زین و قدر او احترام نی او د دې احترام چې حدیث پاک کې راغلی وو چې د آخري زمانی علامه ده چې مساجد او معامرتن جمعتون به په ظاهری تعمیر سره ډیر آبادی اډیر خرچي به پکړی او ډیر حسن او زینت به ول ورکړی وهي خراب من الهدى فقیر کې بچا ته هدایت نه ملاویږي خلق بغرزي د خپل ذهن نه ملاویږي دکان کې هدایت خدای الله په کور کې ملاویږي لیکن هغه وخت کې با یماتونه داغې نه خالی جمعات بای دیر خیستا بای اون دو دست با بکی کی گی او کسوک رازی او اغزان خبری دا دین نا او زان پوکی پخپل و عباداتو باندی او زان خبری دا احکام دا شریعت نا ناغتا نمی لاوی گی اباسی گرزی بس لگیا بای خوا کده چا دا ضرورت یو طلبی چیر دا دخپل مانزه پا دیمانا پوشوه چی سبحانک اللہم و بحمد کوایی خوب مانای نپوییگو چی دا تی با کم جمعاتی چی اگه که دا دیمانا و مطلب منگزدکو دا سی نشتا که اگوی چی دا جنازی پا مطلب پویشوه چی دا منگوایو چیزی سمانا دا چیزی پخپل جبا کس دکم چیزی مطلب یہ پویشم کنا نا نشت دا سی چیتا دا باگی دا سو کخی کار کن یا پدی پسی گردی چیزی قرآن دکوما دا اللہ کتاب دے دیر خوک کلام دے اسی خمز دکڑ دے گزارکو لیکن منگوائی چی بمانے پوشو پا مطلب یہ پوشو خلقی صفتو نکی چی دا دی که دا اللہ خبری دی دیر زبردست خبری دی یرا چی دا با کم دے کینو دا نشتا دے دا نمی لاوی گی وحی خراب من الہدا نبی علیہ السلام ویلو چې د آخري زمانه جمعتونه با تعمیر لحاظ سره ډیر زبردست دي او شاندار وي عالی شان وي ولیکن هدایت به پکې نه وي ساجي کوم مقصد او غرض دې نو هغه پکې نه وي چې د خپل عقیدې نه ځان خبر کما چې د اسلام سا عقیده ده زه د عمل نه ځان خبر کم چې عمل الله تپسبان دې قبليږي نن دا نشتره منځ کا عذاب یا په مخ باندې تعالی او تواچو وې خراب من الودا دا سې بل حدیث کې راغلی و چې تباه الناس فل مساجد د اخیری زمانه علامات چې خلق و یو بل سره سیالی کوي په جمعاتونو کې چیاری جوړ کو بل شانته جوړ کو یره کتا ولیدنو مونږ به موي جوړو داغینه به خپل جوړو ها اس ډی یتباه الناس یو بل سره وسله سیالی کوي پدې کې ته جمعتونو په جوړو لکه ادینه باندې خبر چې دې کې سکول غواړي دې په حق کې الله سو فیصله کړی دا چی یسبح له فی بالغدو والآصال دیکھ خدا اللہ پاکی بیان کے دیکھ ادھا اللہ عظمت بیان کے دیکھ ادھا اللہ وحدانیت بیان کے ہر وقت کی چی دینا آواز راخی جی دا قرآن و سنت اللہ ادا حکم کردے اگی پا گیڑو سوک پریدی نا اوی زمونگ جماعت یسبح له تسبیح وای الله لرافیہ فذی جمعتونو کې بالغدو والآصال هر وخت دا معنا هر وخت دغه ته جمعت ویل شي دغه ته مرکز ویل شي دغه کې هغه خلق دي چې الله ول پسینه کې رڼا چول دي چې مخ کې بیان شي چې نور علی نور نو یو معلومات خوشو چې فی بیوتن خوازیونا خو معلوم کلو چې دا اللہ پا کورونو کی دی کنا خود دا معلومات کو چې دا سوک دی ناری نا دی کدنا نا دی اللہوی ناری جالن دا نران خلق دی دا قرآن او دا توحید دا نران خلقو کار دی تا دا بوسو کار نه دی ناغی خود دنیا که دان لنور نور مقصدو نگرن لی او غیر تا کامیابی ہوئی پیسی پی لگی ہو خرجو نکی ہو مالو نپی لگی چی ادارہ جوڑش او کامیابش اللہ دی تا رجال وی دی رجال ان دادا سی سلی دی لا تلهيهم تجارت ولا بيع ندي غافل کړی دي لرم د دنیا کارونو د دنیا تجارتونو شته دي تجارتونه کوي کاروبار یې شته دي خو غافل کړی ندي د خپل عبادت نه او د خپل دین نه د خپل سنت نه د خپل توحید نه نه دی غافل کړه لا تلهیهم یا ویل تجارت ولا بیع عن ذکر الله دا هر څو سره کوي ته دنیا قسم کاروبار کوي ور سره لیکن دنیا یو تنه دې پرېخې قران یو تنه دې پرېخې عبادت او مونږ یو تنه دې پرېخې دا د مؤمن شان دی يهودو نو سواراو په شان تنه دي چې بس ناس دی وته او بار نو دي د خپل قنقانا او د خپل ګرجینا او د خپل عبادت خانی نه بس نور پینل لگی گوٹ کے ناس دی او دی یهودو نسواراو کار نا دا دی امت شان دار چکم دا دین دا خدمت خلقو پا دنیا کی چی دا غی پلاس بانده اللہ دا دین دا دنیا گوٹ گوٹ تا رسول دے نا دا غی دا نمونو نا پتا لگی چی دیو تا کاروبار نو پریخے ولی هر عالم ځان سره یو خپل صفت لیکي چې ابو بکر جساس هغه عالم چې هغه چونی بټای و دا کاروبار جساس وته وی کنه او عبدالرحمن خصاف اغا عالم چه غبا کل اخپل تدریس او درسو کو نبیا بے سب لے گنڈ لی بیزار بے گنڈو تن لے دا کاروار کتلو شمس الائمہ حلوائی شمس الائمہ حلوائی چیدان لبی بیا پوزگار وقت کی حلوائی توب کاؤ کنا دا کار زان لکت تو گزاری دا پارا امام ابو حنیفہ البزاز امام ابو حنیفہ چی دا پلار دا وقت تنے دا کپڑی تجارت کاؤ درون دیر غٹ کارو بارو اگر تا بزاز وینو درې همو کپلې کار سوې خدا تجارت او دغه کار وکړه دا ولې چې ګورم موږ دا کاروم کړي دا کاروم کړي موږ د دین خدمت کړي دي موږ چا تعالی سن دي نه ولې موږ د دین خدمت کړي دي موږ رسید بوک او پاکټ بوک نه جوړ کړي چې خلقوم لېګلې چې لار شي نه پخپلو سره د خپل لاس خپل مزدوري کړی دا اپ هغه باندې هم ځان له خپل خرچه او رزق پیدا کړی دی هغه باندې هم ځان له دین د کتابونو تنظیم کړی دی دا د خپل لاس په ګټه باندې او په کمایه باندې هغه وخت کې له دین اوچت کړی دی او ترقی ولا ور کړی دا داسې خلقو په لاس باندې خلفاو ناغیم داس نو ناستو زن لے دنیا سے کاروبار روان کرو نا لے زکا صفت کی چی رجالون دادا سے ناریناو نران خلق دے لا تلہیهم چی ندی غاپی لکڑی دی لرا تجارتونو دا دنیا و کاروبارونو ولا بیعن او نخرسولو اغسطلو عن ذکر اللہ دا اللہ دا کتابنا دے نو پریخے زکا دین خدا ہو کنا خوا دا دی چی سمرہ خدمت پا دنیا کی دے نو آگی کڑے ہو دا غصیز دا کڑے ہو پا یاد و یاد کڑے ہو پا مطلب ایزان پوا کڑے ہو نبی دا غصی پا خپل عمل کی راوستے ہو او دا غصی پا خپل ملک کی جاری کڑے ہو عن ذکر اللہ تعالی دی کتاب نا و اقام الصلاة یو ندمان زد پابندین مزت نو بی وقت شوی سر دمر ضرورت کارون چی بانگ باوی لیشن بیاو دی صرف پا جماعت کی منتنو بازار کی بنو دکان کی بنو مارکیٹ کی بنو دمرا سخت پابندی و دا غید مانزو و اقام السلاتی و ایتا از زکا او نیو غافی لکڑی دا دنیا دی محبت چی دورا محبت او سرا چی دا اللہ اغا حق ایتنا نیستا اغا فرز زکاة ایتنا ورکو نا اغا قبا قیدا ورکو و ایتا از زکا دنیا سرا محبت او صرف د دې لپاره چې د خپل دین خدمت پیو کو او د الله رضا په حاصل کو او دغه سي چرته د الله بندياني محتاج ای دغه ضرورت په دفع کو مال د دې لپاره د مسلمان انی احببت حب الخير عن ذکر ربی سلیمان علیہ السلام وی زموی دنیا سره محبت ساتما د خندا خبره ده او د دې لپاره چې د میلما خدمت په وکما د غریب او د مسافر خیال ساتما ځکه الله ویلی چې ګور دین دار په دې زور لګولې بار بار وچاوی چې دا کار همون ته ډیر ګران دی مونږ نه خو نه کیږي مونږ خو بیا دا کو یا بدا کو دوار کار نشو کولی الله رب العزت وی تاسو یې څه نه شي کولی چې تاسو کې د قیامت یاره نشتا یخافون یوما اغیریږي دا غیر وزن تتقلب فی القلوب والابصار چ اولی را اولی با پاگی کی ذلونا د ډیر hebat تو جنا او ګډي وډي وای پاگی کی سترګي او نظرونا دومره سخت وروځم چې ذلونو په ځای نه وي سترګي په خپل مقام نه وي د hebat تو جنا پارس کې فرخ راغلی ناغي دغه روزي نه یری زکاری کولی شي ښا اغی پابندی کولی شی زکا اغی سر غم دے چا سر چی غم نئی نو آغا نشی کولی نو لیجزیوم اللہ احسن ما عملو اگر روز دا قیامت چی دا دید پار پاگی کے سختی نشتا دے عذاب نشتا دے بلکه بدلب ورکه الذی لرا احسن ما عملو زخیستا عمل چکڑے دے لیجزیوم اللہ احسن ما عملو دے زکاوی چڑیر و خلقو تدین خدمت انکڑیش زکاوی پی دل تا دنیا کی پتا ماری کانا اغی دا اللہ نا تما نشتا دے چی قیامت کی با اللہ مونگ لدہ دی یو یو عمل او دی یو یو قول او فعل دمرا بدلی راکی نا اغی دلتا کی دنیا کی دا خلق و نغواری اللہ رب العزت وی اغی لبا زور کوما دا دمرا زان چکڑی سق او خدمت کی نو صد پار لیج زیوم اللہو بدلب اور کې لادي لرا د خيستا عمل چکړي او ويزيدهم من فضله او زیات بکې دي تا د خپل مهرباني نه د خپل عملونو بدلا تاخد الله قانون دي تاخد الله عدل دي چې ورکوم بوله خو لیکن فضل یې مشتدي چه من جا بالحسنتی فلو عشر امثالها دیو حسن پا عوض کی با لسور کی بدلی بلکه دا دین ام زیاد فی کل سنبولت میت حبه کدی که اغی دا پیسی خرچ کرده دی مالی پا کلا گوله دی نالاویلیو چه دیوی روپے پزیب ولی وصور کوم فَيْزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ دیتا فضل ہوئی زیاد بکی اللہ دیتا فضل خپل نو سوال دی خلق ہوئی شیرہ مونگا پینزو وقت جسڑے دکان بندی اب دروازے گٹا سوکی او چې بیا داسې چې د منځ په وخت کې دل راشي انا مخکې نه رستوي اته وتوي چې د منځ له زمانه ته وسو ګټاو کې سبو ګټي سو پیدا کې ځکه دې یقین په الله نشته کنه دې یقین په دې سوداګر دې چې وسره راغی الله او توې رزق زما په لاس کې دی رزق په دې پور نه دی چې تکینه دکان باندې باندې وي بس کني بیا وي پته ما میا دا د هغه جواب چې والله يرزق من يشاء بغیر حساب رزق الله ورکي هغه چاله چې غواړي به حساب پدې باندې ته ماتم کوان دا مطلب وکړه دا توکل معنا دا چې اسباب به معنی په اعتماد به نه کوي استعمال به کوي په اعتماد به نه کوي هغه په خپل ځای باندې اعتماد به صرف د الله په ذاتي اکل چې یو بندا دې حد تر اورسید د دنیا په محبت کې چې هغه اعتماد وکړي په دې باندې چې زما خدا دا کار دې کدانې بس تاسو انن ټول ورځ ناستو ما او دا اوس دا یو تن راغی نور نو ستې اعتماد په دې باندې شو دا خو اسباب دې اسبابو کې سنشته بلکې په الله باندې به اعتماد کړي نو الله يرزق من يشاء بغیر حساب سمانا الله رزق ورکوي چاله چې وغواړي به حساب یو دا معنا بغیر حساب بغیر د سختۍ نه بغیر د تکلیف نه بغیر د کړاو نه داسې ورکوي کنه دویم معنا بغیر حساب دا سی ورکی چی داغی بندہ گمان نئی تو بندہ گمان نئی چی مالا بدا صلا او اللہ والا ورکی بغیر حساب در این مانا دادا چی دنیا پا دی دنیا دارو باندے و قیامت کے بڑیر لوی کاری کن لوی حساب کتاب بای تو با پنزوز زرکال کے بددی حساب کتاب نخلاسی گی چدا سبلا والک دا څنګه دې ګټلې وا څنګه دې خرج کړې وا دا حساب کتاب په 50000 کال کې نخلاسي اده مؤمنانو هغه هغه کې خو حرام شي نو هغه کې خو دوکان وا هغه کې خو چا سره زیاتې کمې پتول ناب کې نو بغیر حساب دا حساب خو نه کیږي حساب خو باغ چا سره کی چری پکې خیال نه ساتلې چا سره زیاتې چا سره کمې چا سره دوکا چا سره سمکار نه کړل هغه ډېر لوی حساب کتاب او د مؤمنانو رزق بغیر حساب دې سره الله قیامت کې حساب کتاب ځکه نه کوي چې دې کې حساب کتاب سوچته نه نو کاته بالکل پاک وا کنه دنیا کې چې چاري کارت پاکي کاغذونه صفائی ناغه سر هغه نه څوک تاسو نه کوي کنه او بلکې هر څوک ته خوشاله یو مبارکي ول ور کوي کنه صفاتونه کوي کنه دغه څه حال به د مؤمنانو په قیامت کې چې داږي کاته و بالکل صفائی نو بغیر حساب شو د اخر کې ولې بشارت ورکو چې خلقو رزق د الله سره دی نو د رزق په وجه باندې ستاسو نه دین پاتې شو ستاسو نه عبادت پاتې شو پابندي هم نکړې شو نو مونږ چرته په وختو کو نو مونږ چرته زکات د الله په نوم باندې په صحیح طریقه ورکو انم د الله کتاب زده کو دا خودنه د سره پاتې شوی دی اړو پویږي په نه چې دا صلی الله علیه وسلم دراغله نه دا غي مثال نه پس دا غي خلقو معلومات وکړو چې دا هډیر ناشنا خلق دي الله وی دا زما کورونو کې وای او زما کورونه به اوچتی په خپل عبادت سره په ذکر سره په علم سره دا به داغی کاری او رزق به حلال وی کاروبارونه به ای ولیکن حرام به پکې نه ای دروغ به پکې نه ای الله به له خفر اخر رزق ورکي واخر